En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg hedder Margrethe Vestager. Jeg har 3 døtre. Jeg er gift. Jeg sætter pris på mine venner. Og jeg har en dejlig hund. Lad os lege, vores lyttere ikke kender Margrethe Vestager. Sæt 3 ord på hende. Så er hun vanvittigt flittig, idealistisk, så det grænser til det irriterende, og måske også så upragmatisk, at det spænder ben for hende selv. Hun indtog EU som en superstjerne. Hun er den perfekte europæiske politiker helt ned på jorden. Hun cykler og strikker. Hun fik en af de mest betydningsfulde kommissærposter, tog kampen op med de mægtige tech-giganter og stod hårdt på sine liberale principper. Hun kan sit stof fuldstændig til benet. Hun kører kun europæiske interesser, og det er det, der ender med at blive hendes nemesis. Det er derfor, hun nu får sparket ud igen. Solveig Gram Jensen var indtil for nylig Berlingskes europakorrespondent. Hun har de seneste 15 år haft base i både Paris, Berlin og Bruxelles og talt med kilder om kvinden, hvis navn igen og igen har stået på listen over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden. I dag fortæller hun om Vestagers storhed og fald, der i fredags tog endnu et dyk. Velkommen i Pilestræde. Margrethe Vestager kom til Bruxelles i 2014. Hvordan indtog hun stedet? Hun gjorde meget ud af at vise, at hun ikke var bange for magten, kan du sige. Til en start fik hun af, jeg kan ikke huske, om det var en fagforening, der gav hende sådan en fuckfinger. It's a male hand. It's well done. Den lod hun stå på sit skrivebord. Someone who didn't like you, yes, gave you this. Yes. I like to have it in my office to remind myself on a daily basis. Someone will disagree with me. Sådan til at minde om, at man altid, der er altid nogen, der er sure på en. Man kan ikke stille alle tilfreds. En anden ting er, at på det her tidspunkt, der kører, eller har kørt borgen over hele Europa. Og alle ved, at Margrethe Vestager er den egentlige inspiration bag Birgitte Nyborg. Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Og derfor tror de jo, nu kommer den her cyklende danske kvinde ligestillet alt, og det er hun jo. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at jeg desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. Og leverer simpelthen dansk demokrati direkte fra de bonede gulvet i Bruxelles. Du skriver, at der var en popkulturel fransk forblændelse af Margrethe Vestager. Hvad går det ud på? Jamen det er, at alle de her, den kørte på Arte, den her serie, Birgitte Nyborg, og den måde, hun gjorde det på, og så kunne hun ikke passe kjolen, og så, du ved, så købte hendes mand, som var meget ligestillet med hende, en ny en. Det er sådan, at de alle sammen, de kunne godt lide det der meget ærlige, at man ikke konstant prøvede at snyde og tilrende sig, som hvis man er lidt grov, det er den franske politiske kultur, den sydeuropæiske. Og der forventede de og håbede, at Margrethe Vestager ville levere noget andet, og det har hun jo også gjort. Det her med, at de så hende som Birgitte Nyborg, var hun selv opmærksom på det? Altså, den rolle, var det en rolle, hun også spillede på? Det ville hun jo aldrig indrømme, men det er jeg ret sikker på, hun har spillet på. Både sin måde at være på, og være meget, og kunne sit stof 100%. Det er selvfølgelig også Margrethe Vestager selv. Men hun har altid spillet på sit nordlige, sit nordiske. Og det er jo lidt ligesom det der med at cykle. Og det er jo ikke noget, hun spiller, for det er sådan, hun er. Mm. Men det er også bare noget af det, der gør. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at du ser en fransk politiker, der sidder og hækler nogen steder. Nej, prøv lige. Og nu taler du meget om de franske politikere, ja. Men det er jo trods alt EU's top, hun kommer ned og sidder, ja, i. Men, ja, men Solveig, prøv lige at forklare mig, hvor anderledes det er i forhold til, hvordan politikere normalt fungerer i den verden. Til en start, så kan du som kommissær have 5 år, hvor ingen kender dig. Du kan gå på gaden uden bøvl. Også fordi, du blev ikke valgt direkte. Der er aldrig nogen, som du ved, stopper dig og beder om din autograf. Det er uden tvivl sket for Margrethe Vestager. Hun er også sådan en, jeg husker, jeg kendte en fotograf, som sagde, jeg lige var nede og snakke med og lave billeder af Vestager, som de kaldte hende, i Frankrig. Så på den måde, hun var en superstjerne. Og de elskede alt det der meget jordlige, meget sådan nære ved hende, samtidig med, at hun havde ekstremt meget magt. Det er et paradoks, man ikke forstår andre steder. Og at hun så gik ned og gjorde det i det der meget, meget tunge apparat, som EU er, hvor du i virkeligheden kan agere mere eller mindre, uden at nogen kan stoppe dig, men også, du er langt væk fra vælgerne, ikke også? Det, at hun kom ned og sagde, jeg vil sgu have en fuckfinger stående på mit skrivebord, det er uset. Og så bliver hun jo konkurrencekommissær. Hvor vigtig en post er det i EU? Det er en af de mest magtfulde. Konkurrencekommissæren er den magtfulde post, som kommissionsformanden havde lovet statsministeren i bytte for Margrethe Vestager. Det er et område, hvor EU har reel magt. Altså, det ligger i Bruxelles og ikke i landene. Så der, der er det hende, der bestemmer. Det er ikke Folketinget, det er ikke regeringen. Hun kom til posten, da den måske var allervigtigst, fordi der begyndte de der store Google, Apple, Microsoft, hvem det end var, de begyndte at bevæge sig ind i noget, der mindede om, altså de havde mere magt end landeregeringer selv. Så derfor begyndte man lige præcis på det tidspunkt at tale om, at de der tech-giganter, de var på en måde for store til den her verden. Og Margrethe Vestager sætter sig på den her meget tunge, magtfulde post som konkurrencekommissær. Hvad gør hun i forhold til tech-giganterne? Hun tager udfordringen op imod den. What Google has done is illegal under EU antitrust rules. En for en hiver hun dem i retten og siger, det her kan du ikke, det her kan du ikke. Apples tax benefits in Ireland are illegal. Og modsiger deres monopol. Hun sørger for, at alle mulige store fusioner ikke kan finde sted. Også når andre siger hende imod. Altså hun er benhård og holder hele vejen sin ideologiske linje, som også er EU's politik, og giver ikke efter. Og det gør jo, at hun også på den måde bliver sådan en held, ikke? Hun er den, der taler for europæernes vegne. Mm-hmm. Det er virkelig opfaldsen rundt omkring. And we need to say to some of these service providers, you have a responsibility for the way you do business. Så i kampen med de her tech-virksomheder, som jo på mange måder er mere magtfulde end lande, der bliver hun en heltinde, altså en europæisk heltinde, der kæmper mod dem. Men hun kæmper jo ikke kun mod kræfter udefra. Hun kæmper også imod monopolisering inde i EU. Fortæl om det. Jamen, der er jo flere forsøg, for eksempel tyske Siemens og franske Alstom, der vil fusioneres og simpelthen danne en europæisk toggigant. These are very important businesses. These are European champions. They are also global champions. They do very well in what can be contested in the global marketplace. Det vil styrke Europa på verdensmarkedet. De vil stå ekstremt stærkt. Problemet er, at det er det stik modsatte af europæisk markedspolitik. Og det stik modsatte af, hvad Margrethe Vestager står for. Og derfor spænder hun ben for den. And we need to fend for ourselves when it comes to unfair competition, because we see that. Hun siger, det er imod vores regler. Vi er nødt til at have det stoppet. I kan ikke fusionere. Og der har jo både Angela Merkel, som var Tysklands kansler dengang, og Emmanuel Macron, som stadigvæk er Frankrigs præsident, de har jo ringet og tikket og bedt. Og de har også troet, at de havde hende så meget i deres hulehånd, at hun ville bukke under. Men sådan er Margrethe Vestager ikke. Og det betød jo, at nu har vi andre selskaber og toggiganter rundt omkring i verden, som kører det løb, hvor europæerne står lidt og ligner idioter, fordi vi følger vores egne regler. Så Margrethe Vestager, som du sagde i starten, er idealist, faktisk grænsende til det irriterende, i hvert fald for Tyskland og Frankrig. Præcis. For me there's no distinction between what I do in my working life and what I believe in. Så hun sætter en kæp i hjulet for den her kæmpestore sammenslutning til mange milliarder euro. Hvilke konsekvenser får det for hende? Hvis ikke det var klart før, så er det der, at de rundt omkring i Europa forstår, vi har misforstået Margrethe Vestager. Hun er for ideologisk og for pligtopfølgende. Hun vil følge reglerne for enhver pris. Hun er for upragmatisk. Og der mister hun simpelthen den uforbeholdende støtte fra både Paris og Berlin. Er det starten på slutningen for Vestager? Uden tvivl. Hvad sker der så? Jamen, så sker der noget, som måske kan virke ulogisk, men kommissærerne, de er valgt, eller de får lov at sidde 5 år gangen. Så meget kort tid efter skal den europæiske kommission simpelthen genbesættes, Og der er det sådan, at selvom Margrethe Vestager nu, i hvert fald uofficielt, sådan lidt er rød uklar med Paris og Berlin, så er det faktisk den danske regering, der beslutter, hun skal være kommissær igen. Og så er det jo den store stoleleg. Hvordan kan vi nu få dem fordelt? Og Margrethe Vestager, til en start er hun stadigvæk en meget, meget tung spiller på det her tidspunkt. Mm. Og det hører også med til billedet, at Margrethe Vestager, hun prøvede jo faktisk at blive formand for kommissionen. Og hun bliver kun, siger jeg nu i citationstegn, viceformand. Og på den måde har hun fået noget, men hun har ikke fået det, hun gerne ville, og det er måske det, vi skal tage med fra den her historie. Hun blev degraderet. I den første periode, der slås hun jo mod Apple og Google og vinder. Hvad udretter hun i sin anden periode? I den anden periode taber hun. Det er en alvorlig sag for Margrethe Vestager. Både jeg og mange andre kan huske, hvordan hun stod ude foran sit hovedkvarter i Bruxelles og forklarede, at det kunne bare ikke være rigtigt, at Apple skulle slippe med at betale 0,05% i skat. Alle de der sager, hvor, som hun har vundet i første instans, de sender nu deres her advokater for alvor i marken, og der er flere sager, hvor hun lider store nederlag. Så helt kort, glansen går af Margrethe Vestager. Og hvordan reagerer hun på det? Hvad gør hun, når hun ser sin glans falme? Jamen, hun fortsætter. Det har hun altid gjort. Hun slider og knokler og tror på det. Tror på, at det nok skal lykkes. Og på et tidspunkt slår hun også fast, jeg kan ikke komme videre her i det europæiske system, politiske system. Jeg søger over i den europæiske investeringsbank, hvor der er en post som direktør, der bliver ledig 1. januar. Today I am officially a candidate for the presidency of the European Investment Bank. Direktør for den europæiske investeringsbank. Er det et magtfuldt job? Det er bestemt et magtfuldt job. Det er slet ikke lige så politisk, som det er for eksempel at være kommissær. Det er heller ikke lige så synligt, som Margrethe Vestager i hvert fald har været det i Bruxelles. Men det er et vigtigt job, og det bliver endnu vigtigere nu, fordi den europæiske investeringsbank kommer til at spille en stor rolle, når Ukraine skal genopbygges. Så hun søger jobbet. Hvad sker der? Hun søger jobbet, og hun ligner i første omgang en sikker vinder. Ellers vil man jo heller ikke søge det. Der er jo stor prestigetab forbundet med at søge et job, som du ikke så offentligt potentielt prestigetab i hvert fald. Der er meget på spil. Ja, der er meget på spil. Man ligner jo lidt en idiot, hvis man sender sådan en ansøgning afsted og ikke får jobbet. Men så undervejs kommer der en spanier ind fra siden, den spanske finansminister Nadia Calviño, og derfor begynder det pludselig at gå op for Margrethe Vestager, at hun langt fra er sikker på at få den her post. Så går hun i kampagne og trækker i alle sine tråde, ikke? Hun holder møder og bløder op på det her, for eksempel på sin forholdning til atompolitik, som er meget vigtig for blandt andre franskmændene. Siger hun, jamen det kunne man da godt investere i, hvis det var. Men spanierne har jo for længst sagt, bare rolig, vi smider nogle milliarder euro afsted efter atomenergi. Det er da sådan, man gør. Så på den måde er hun bagefter på point fra starten, selvom hendes CV, kan man sige, på en måde er mindst lige så flot, hvis ikke flottere, som hendes spanske konkurrent. Spain's economy minister Nadia Calviño. She's just been named as the new head of the European Investment Bank. When she takes over on the 1st of January, she'll become the first woman to hold the post. Og afgørelsen kom fredag. Det endte med at blive den spanske finansminister Nadia Calviño, der løb med posten. Det at Margrethe Vestager tabte. Hvad ser du det som et udtryk for? Margrethe Vestager, hun fortsætter med at gøre det, hun er bedst til. Hun er liberal, og hun er anti-monopol, hun er for konkurrencen. Og det er tiden ikke til længere. Europa er rykket sammen og kommer til at rykke endnu mere sammen. Samtidig er briterne væk, så der er ingen liberale skuldre og græder bag i Europa længere. Og derfor var Margrethe Vestager meget alene til sidst. Så Vestagers, hvis man må kalde det, europæiske derut, er måske virkelig et udtryk for, at EU's økonomiske politik er under stor forandring? EU's økonomiske politik, ja. På alle måder. Du kan nævne Ukraine, du kan nævne Kina, ikke også? Altså, det er jo stået klart for alle. Vi kan ikke udlicitere alting. Vi skal have noget af det hjem til Europa igen. Vi skal producere meget mere. Og det nåede Margrethe Vestager også at blive klar over. Hun nåede sådan lidt at råbe vagt i gevær over for Kina. Men hun har jo ikke på samme måde været klar til at tage konsekvenserne, som for eksempel franskmændene, der vil nærmest, du ved, til hver en tid er klar til at genindføre protektionisme. Ja. Også fordi det gør amerikanerne jo også på deres side. Og det har virkelig smertet Margrethe Vestager. Hun er gået med til det et stykke af vejen, men hun er meget, meget bagud. Men jeg synes ikke, det er kun at den økonomiske politik, det er altså også tidsånden. Hvad mener du med det? Jamen, der mener jeg, at Margrethe Vestager, tror jeg, ikke er nogen stor fortæller som sådan for nationalstaten og for, at vi skal beskytte det, der er vores. Hun vil hellere interagere, hun vil hellere udveksle, forhandle og blive klogere og lytte. og det har europæerne gjort i mindst 30 år, og det har bragt os et langt stykke af vejen. Men de sidste år er det gået op for mange, at vi har været blinde de sidste par år. Vi skulle have beholdt noget af produktionen selv. Det så man jo under coronakrisen. Vi havde ikke engang masker nok til alle sammen, vel? Og på den måde, der har Margrethe Vestager, hun er sådan lidt blevet, kan man sige, personificeringen af den blinde liberalisme, af den blinde europæiske godtroenhed over for, lige vil sige, resten af verden. Og derfor svarer hun ikke længere til, hvem vi ønsker at have til at lede os. Margrethe Vestager måtte se posten forsvinde. Den gik til spanieren. Hvad gør hun nu? Margrethe Vestager har jo ikke sagt, hvad hun gør. Men altså det, hun plejer at gøre, når der er sådan et kæmpe flop for hende, så siger hun, shit happens, life goes on. Det er jeg sikker på, hun også siger nu. Og alle ved jo, at hun nok skal klare sig godt. Om hun får en lige så flot post, det er ikke sikkert. Men jeg er overbevist om, nu har hun jo nogle måneder tilbage som kommissær, suser hun tilbage til sin, finder hun sin gamle ansatte. De har savnet hende, ved jeg. Og så kører hun uden tvivl på nu her, indtil hun ikke skal være der længere. Hun er pligtopfyldende til det sidste. Men næste gang, der skal sættes et hold kommissær, kommer Margrethe Vestager til at være med på det hold? Nej, det har den danske regering i form af Lars Løkke Rasmussen afvist 100%. Hvordan har han gjort det? Hun luftede selv tanken, og så sagde Lars Løkke Rasmussen noget i retning af, det var lidt overraskende, det kunne han ikke se for sig. Vi har jo for nærværende vinket farvel til hende, fordi hun er jo på orlov, så vi har jo ikke nogen dansk kommissær i øjeblikket. Nej, men jeg kan fortælle dig, at hun... Gå og se, hvordan det føles. Jeg synes, det føles som om, at det snart må slut. Altså selv for en politiker var det meget direkte sagt, at det kunne hun glemme alt om. Og det har heller ikke ligget i kortene. Hendes parti sidder jo heller ikke i regeringen nu. Og det er vel ikke, tænker jeg, fordi Lars Løkke er i tvivl om, hvor dygtig hun er. Det er vel udtryk for noget andet. Hvad er det et udtryk for? Det er et udtryk for, at den danske regering jo godt ved, at der kommer en stoleleg nu her. En europæisk og international stoleleg. På en måde blev den jo indledt, fordi Mette Frederiksen uofficielt var i spil til NATO-generalsekretær. Og det er jo alt sammen en del af en kabale, der skal til at gå op, når der har været Europaparlamentsvalg i 2024. Så skal der findes en ny formand for parlamentet, der skal findes en ny kommission, en kommissionsformand, og der kommer NATO formentlig også til at spille med, og der skal den danske regering jo gøre alt, hvad den kan, for at få sine folk afsat. Og der har de jo ingen interesse i at afsætte Margrethe Vestager. Går Lars Løkke selv rundt med en drøm om at blive kommissær eller få en anden lignende toppost, som han ikke ønsker skal gå til Margrethe Vestager? Ja, det gør han. Der går i hvert fald rygter om, at han meget gerne vil ned og have en tung kommissærpost, eller overtage efter Borrell, altså hvad EU's udsendte for udenrigsanliggende, mener jeg udtrykket. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Nede i Bruxelles. Ja. Er Lars Løkke selv, eller han har folk i gang med at køre ham i stilling til en europæisk toppost? Det kan jeg ikke bekræfte. Uanset om de rygter om Lars Løkke taler sandt eller ej, så har han jo i hvert fald sagt, han kan ikke se for sig, at det bliver Margrethe Vestager. Hvad kan du så se for dig? Hvad kommer der til at ske med hende? Jamen, jeg er enig med Lars Løkke på den måde, at jeg kan ikke forestille mig, at hun hverken bliver EU-kommissær eller en anden post, hvor du har brug for opbakning fra en regering. For det har hun ikke. Fordi hun ligger for langt fra dem politisk, eller fordi de selv har ambitioner om de samme poster? Begge dele. Så hvad kommer der til at ske med Margrethe Vestager? Hvor ender hun henne? Jamen, hun har da mange, mange, mange interessante muligheder. Altså, jeg er ikke bekymret for Margrethe Vestager på nogen måde. Det kan da både være en fed universitetspost og bestyrelsesmedlemmer. Altså, de der kommissærer kan jo gå mange veje, tænketanker, hvad ved jeg. Men der er bare en vis grad og klasse af poster, som jeg vurderer, hun er udelukket fra. Som vi har talt om i dag, så er Margrethe Vestagers storhed og fald, kunne man sige, i EU, på en eller anden måde også et billede på, at den europæiske økonomi og den europæiske, hvad skal man sige, det politiske billede i Europa har skiftet så meget. Hun var jo på alle mulige måder måske den mest magtfulde dansker i EU, formentlig nogensinde. Ja. Nu er hun væk. Ja. I den her nye tidsånd, som kommer til at tegne Europa, er der nogen danskere, der får magtfulde poster i det spil, tror du? Jeg kan ikke sige, at der er den her dansker, som står på spring til den og den post. Men det er klart, hvis en Lars Løkke Rasmussen bringer sig i spil, så vil jeg da sige, at han har gode chancer med sin baggrund, tidligere statsminister og partiformand, at få en tung post. Det vil han da helt klart være egnet til. Og i hvert fald ikke en mand, der er idealist i en grad, så det irriterende. Han passer perfekt. Solveig Gram, tusind tak, fordi du kom i Pilestræd. Tak for invitationen.